إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے اپنے پیٹ کے بچے کو آزاد کر کے نظر مان لی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کو حمل قرار نہیں پاتا تھا. انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. جب حمل قرار پا گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ بچے کو عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے بالکل فارغ کر دوں گی. جب ولادت ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، یہ تو بچی ہو گئی اور میں نے تو سوچا تھا کہ بچہ ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اور اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ انہوں نے کیا جنا. اللہ نے کہا کہ وہ بچہ جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، قوت، صبر و تحمل اور مسجد اقصی کی خدمت میں اس بچی کی مانند نہ ہوتا جو پیدا ہوئی ہے. ام مریم نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم کا معنی ان کی زبان میں عابدہ اور رب کی خادمہ کے ہے. اس کے بعد ام مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے یعنی اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے، تو بچہ چیخنے لگتا ہے، لیکن مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے مس سے محفوظ رہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فائدہ، یہ آیت دلیل ہے کہ ماں اپنے بچے کی نظر مان سکتی ہے، اور یہ کہ ماں اپنے چھوٹے بچے سے اپنی ذات کے لیے استفادہ کر سکتی ہے. اسی لیے ام مریم نے کہا کہ اے میرے رب، میں اپنے حمل کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں. آیت سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ سے اولاد مانگے تو ام مریم کی طرح اچھی اولاد کی نیت کرے اور اس کے لیے عمل صالح کی خواہش کرے. حافظ سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ بچے کا نام ولادت کے دن ہی رکھنا جائز ہے، ساتویں دن کی ہی تعین صحیح نہیں. آیت سے یہ بھی مستفاد ہے کہ ماں اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے، یہ کام باپ ہی کے ساتھ خاص نہیں.